أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمن يقصى يبدأ إلك باشتان خلق يرتان ثم صنرا يعيده أنو تكرار إدن ومن هركيم يرزقكم سيزي رزقلاندران من السماء هم جوكتان والأرض أرضي هم يردن إلهٌ بير إله مبار مع باشكا الله الله‌تان باشكا. قل دكي هاتو جترن برهانكن سيز كسن دليلنزي جترن إن أير كنتم إسنز صادقين دورو سويليورسانز. Yoksa ilk baştan yaratan, sonra tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran kim? Allah'tan başka bir ilah mı var? De ki eğer doğru söylüyor iseniz siz kesin delilinizi getirin. Kul de ki la ya'lemu bilmez kimse, men kimse fissemavati göklerde. Vel ardi yerde gaybe gaybı illa başka, Allah Allah'tan başka. Ve ma yeş'urune onlar farkında olamazlar. Eyyâne ne zaman yub'athûne diriltileceklerinin de. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez ve onlar ne zaman diriltileceklerinin de farkında olamazlar. Bel hayır, bel iddâreke yetersiz kalmıştır. İlmuhum onların hakkındaki bilgileri. Fil ahireti ahirette bel dahası hum onlar fi içindedirler şekkin şüphe minha bu hususta. Bel bunun ötesinde hum onlar minhum oradan yana amin kördürler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası onlar bu hususta şüphe içindedirler. Bunun ötesinde onlar oradan yana kördürler. Ve kâle dediler ki ellezîne keferû o kimseler ki keferû inkar edenler e izâ sahi kunna gerçekten turaben toprak olduktan sonra ve ebâuna atalarımız e inna lemuhrecûn çıkarılacak mıyız? Ve inkarcılar dediler ki sahi biz atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten çıkarılacak mıyız? Lekad andolsun ki vuidna tehdit yapıldığı gibi Hâzâ bu nahnu biz, bize ve abâuna, atalarımıza da yapılmıştır. Min kablu, daha önce. En kuşkusuz hâzâ illa değildir başka bir şey. Esatir, esatiru masallarından evvelin öncekiler. Andolsun ki biz, bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Kuşkusuz bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Kul de ki siru, gezin de fel ardi, yeryüzünde. Fenzur, görün de, fenzuru, görün de keyfe nice, kâne oldu, akibetun, akibeti mücrimine, günahkarların. De ki yeryüzünde gezin, gezin de günahkarların akibeti nice oldu, görün. Ve la tahzan, tasalanma aleyhim, onların yüzünde. Ve la tekun, duyma fi dayiki, sıkıntı, mimma oldukları, kurmakta oldukları, yemkurune, tuzaklarından ötürü. Ve onların yanında, yüzünde tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. Ve yekulune, derler, meta, ne zaman gerçekleşecek hâzâ bu va'du, tehdit, in eğer kuntum iseniz sâdıkîn, doğru sözlüyseniz. Ve eğer doğru sözlüyseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. Kul de ki asa, herhalde, eyyekûne, gelecektir, radife, yakında, lekum, size. Ba'du, bir kısmı, lezi, ellezi, şeyin, testacilune, çabucak gelmesini istediğiniz. De ki çabucak gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı herhalde yakında size gelecektir. Ve inne, şüphesiz ki rabbuke, Rabbin lezu, sahibidir, fadlin, lütuf, ala karşın nasi, insanlara. Ve lakinne, fakat eksere, çoğuhum, onların, la yeşkurune, şükretmezler. Ve şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir, fakat onların çoğu şükretmezler. Ve inne, elbette ki rabbeke, Rabbin, li ya'lemu, bilir, ma tukinu, gizlediklerinizi suduru, kalplerin, hum, onların, ve ma yu'alinun, açığa vurduklarını da. Ve Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. وَمَا يُكْتُرْ مِنْ غَائِبَةٍ, göze görünmeyen, fi şeyin, hiçbir şey, semai, gökte, وَالْاَرْضِ, yerde, illa, bulunmasın, fi kitabı, bir kitapta, mübinin, apaçık bir kitapta. Ve gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. اِنَّ doğrusu هَذَا bu الْقُرْآنَ, Kur'an, يَقُصُ, anlatmaktadır, ala, hakkında, beni İsrail'e, İsrailoğullarına. اَكْثَرَ, pek çoğunu, اَلَّذ۪ي, ellezî, o kile, onlar ki, hum, o şeylerin, fihi, ede geldikleri, yahtelifune, ihtilaf. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğulları hakkında ihtilaf, ede geldikleri şeyin pek çoğunu anlatmaktadır. Geçen ayetler müşriklerin ikinci hayatta inanmadıklarına değiniliyor, sonra da kendilerinden önce gelip geçen milletlerin kalıntılarını gezip görmelerini inceleyip, araştırmaları, suçlu, günahkar kavim ve toplulukların sonlarının ne olduklarına bakmaları tavsiye ediliyor. Arkasında Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun izinde yürüyen müminlere, inkarcıların katı tutumlarından, bilgisizce taassuplarından dolayı üzülmemeleri hatırlatılarak, ilahi hükmün inmesini beklemeleri dolayısıyla dolaylı şekilde emrediliyor. Bilgisizce taassuplarından dolayı üzülmemelerini hatırlatarak, ilahi hükmün inmesini beklemeleri dolaylı şekilde emrediliyor. Allah'ın inkar ve günah içinde ömürlerini harcayanlara azap etmekte aceleci olmadığına da atıflar yapılarak, her şeyin belirlenmiş bir vakti, hazırlanmış bir süresi olduğuna da işarette bulunuyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.